بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليك من تريش النتانو مزود القاعدة مكر في موجة من أربعين كتك درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكي باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن السنة في الخاتم أن يكون في اليد اليمنى، وهو اختياره رحمه الله تعالى، حيث ساق روايات عديدة في ذلك، وأعل الرواية التي جاء فيها أن خاتمه صلى الله عليه وسلم كان في يساره. مؤلفي رحمه الله تعالى أميوك هي ترجمة معنى أميوك هو ملانغو إلي كبينيشا كوا سنة كتك كفا بيتي إيواني كتك مكونو وكوليا. Na hili ndilo chaguo la Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Akataja baadhi ya riwaya katika mlango huu. Kisha riwaya zinazosema kuwa Mtume sallama alikuwa pia kivaa pete upande wa kushoto akazitia illa, kuwa zina illa, kwa hivyo tabakia kwa rai الإمام الترمذي نشغو لكي ومتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا كفا بيتي مكونا كليا الحمكم. ومن يتأمل ما ورد في هذا الباب يجد روايات تفيد تختمه صلى الله عليه وسلم في يميني، وروايات أخرى تفيد تختمه في يساره. Na mwenye kutamali kile kilichopokelewa katika mlango huu atapata kuna riwaya ambazo zatupa faida kwa Mtume sallam alikuwa kivaa pete upande wa kulia, kama vile kuna baadhi ya riwaya ambazo zatupa faida kwa Mtume sallam alikuwa kivaa pete upande wa kushoto. Zote mbili. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zad al-Ma'ad: واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه. زي اختلفيان حديث جي نتوم صلى الله عليه وسلم عليكوا كيفا بيتي كتك مكنواك وكليا أو كشوت، وكلها صحيحة الإسناد أو صحيحة السند. نحديث زوت يزي سندياك صحيح. وقد أحسن الحافظ العراقي حيث نظم ذلك فقال: يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار. أتجا بسما أتيفا بيت كما ذكر الإمام البخاري في خنصر. خنصر نكيل كدولة أمباش نكبل كدولة كدوغو kabla kile kidole kidogo wakiita chanda Kiswahili, sio mpaka wakasema kama chanda na pete, kile kidole cha chanda, kwa sababu kuna hiki kidole cha gumba ni al-ibham na kidole cha shahada wakiita as-sababa. Wala kuna makosa yote kuita sababa kama wanavyosema baadhi ya ziko baadhi ya maulama wataja kuwa ni makosa kusema sababa, na ni sawa tu, na imethubutu katika baadhi al-athar kuitwa sababa. Washara bi as-sababa wal-wusta, Mtume sallam alikuwa akifanya hivyo na masahaba wakitaja hilo jambo. Kisha kuna kidole cha kati al-wusta, kisha al-khinsar wal-binsar, hivi vidole vitano. Na pete kwa mwanamume avaliwa katika al-khinsar, katika kidole ambacho ni cha chanda hiki, na wala sio kidole cha katikati au kidole cha shahada wala gumba wala kidole kidogo cha mwisho. Sunna kama tutakavyoeleza hapa mbele ni kuwa avae na kidole hiki. Ama kwa mwanamke ameruhusiwa kuvaa vidole vyote, sababu asili yake ni kujipamba katika vitu kama hivi. يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالتين يقع. قيب الجمع بين الحديث نكوى يجوز كفا كليا نكفا كشوته. وأما الحكم في المسألة من حيث هو ما حكمك كمسألة هاي يزنجتها مسألة، فيقول النووي رحمه الله أجمع على جواز التختم في اليمين وإجماع يونوفيون ويجوز كفا بيتم كنو كليا، وعلى جوازه في اليسار كذلك كن إجماع يجوز كفا مكنو كشوط بيتم، ولا كراهة في واحدة منهما ولا كن كراهة katika mkono wote atakaovaa mtu ile pete. Wakhtalafu ayatuhuma afdal, ingawa wakhtalifiana ni mkono upi ambao ni bora uvaliwe pete, kulia au kushoto. Fatakhatama kathiruna min as-salaf fi al-yamin wa kathiruna fi al-yasar, wengi katika salaf wakavaa upande wa kulia na wengi wengine wakavaa upande wa kushoto. Wastahabba Malik al-yasar, al-Imam Malik akapendekeza kuivalia mkono wa kushoto badala ya kulia. Wakariha al-yamin, baada ya kuona ni karaha kuvaa mkono wa kulia. Wa fi madhhabina wajhani li ashabina, al-Imam an-Nawawi yasema katika madhhabi yetu kuna wajhi mbili ya wenzetu. Katika madhhabi gani? Ash-Shafi'iyya. Li ashabina, si kwa masahaba wetu, ni wenzetu ambao katika madhhab. So kuna jamaa aliandika tarjama katika mashekhi wakuu wa Mombasa, akaandika waqala al-ashab, na wakasema masahaba wetu. Tuendelee tu. As-sahihu anna al-yamina afdalu, al-Imam nao yasema sahihi ni kuwa kulia ni bora zaidi. Li'annahu zina, sababu hili ni pamba. Waliaminu ashrafu wa ahaku bizinati wal ikram, na mkono wa kulia una haki zaidi, sababu ni mtukufu na una haki zaidi ya kupambwa na kukirimiwa. Kwa hivyo kifupi ni kuwa upande wa kulia ni bora, ingawa mtu hakatazi kuvaa mkono wa kushoto. Wallahu a'lam. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريقين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيان أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في يمينه. أما التجية نكور ذيش المصنف رحمه الله تعالى hii hadith kwa njia mbili kutoka kwa sahaba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, katika kubainisha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pete yake ilikuwa katika mkono wake wa kulia. Hadha mantuq alhadith, kwa hiyo ndio mantuq ya hadith. Ali ibn Abi Talib asema anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi al-yamin wa mafhumuhu anna al-khatama lam yakun fi al-yasar. Kwa kufahamu hii riwaya waelewa kuwa pete haikuwa upande wa nini, wa kushoto. Wa qad i'tabara ba'd al-ulama hadha al-mafhum, na baadhi wanaovioni wakazingatia ufahamu huu kuwa alikuwa kivaa upande wa kulia, bi maana alikuwa havai upande wa nini, wa kushoto. فقالوا السنة أن يلبس الخاتم في اليمين لا اليسار. وكسمة وسنة نيفاليو بيتي مكونو كليا ولا سيو كشوتو. بينما يرى بعض أهل العلم عدم اعتبار المفهوم. نهبوا أبو تبات بادي ونوفيوني كتك جمبويلي وونا هايزنغتي مفهوم ya hii hadithi inaozingatiwa ni ile mantuq, na kuna mantuq nyingine ambazo zaeleza kwa Mtume sallam alivaa mkono nini wa kushoto, limuaradatihi limantuq hadith akhar yufidu anna an-nabiy sallam labisa al-khatam fi yasarihi. Hawakuzingatia mantuq ya hadithi hii kwa sababu ya khalifu mafhumu ya hadithi hii, kwa sababu ya khalifu mantuq ya hadithi nyingine ambayo yasema kuwa Mtume sallam alivaa upande wa nini wa kushoto. Huwa marawahu Muslim fi sahihi an thabit an Anas radiyallahu anhu annahu qala kana khatamun an-nabiy sallam fi hadhihi wa ashara ila al-khinsari min yadihi al-yusra. Anas alionyesha khinsari yake ya mkono wa kushoto, akasema Mtume sallam ilikuwa pete yake kwa katika kidole hiki, akaonyesha mkono wa kushoto, chanda cha mkono wa kushoto. Wa maalumun anna almafhuma la yaqwa li muaradati almantuq, ni jambo ambalo lafahamika kwa watu wachache wanaofahamu kuwa mantuq ina nguvu zaidi kuliko nini, kuliko mafhum. Huwezi kuipinga mantuq kwa mafhum. Wa jamaa baina alhadithain bi fi'li alamrayn, kisha wanaoviona kukusanya baina hadithi hizi mbili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya zote. Na mfano wake mwingine mzuri, mzuri sana. Kuna baadhi ya watu wakiwaona watu wavua viatu makaburini, wawaambia, lakini Mtume sallam si wasema kuwa watu wanapoondoka, yani kumwacha wa innahu la yasma'u qara'a ni'alihim, yule maiti wasikia ile michakato ya viatu vyao. Si hadithi yaeleza kuwa ukifahamu ifahamu vipi kuwa walikuwa nini wavaa viatu makaburini? Mfahamu. Na kuna hadithi ambayo ni mantuki ya sahibi sibtiyataini ilqi sibtiyataika, ambao Mtume sallam amrisha kwa maneno mtu avue viatu katika nini, makaburi. Nabiuni biilmin in kuntum sadiqin, ikiwa tutatumia hii kaida ambayo ni sahihi, itakuwa ipi ndio yenye nguvu katika hizi riwaya mbili, mafhum ya hadithi ama mantuq ya hadithi? Ndio nasema wachache wafahamu. Mantuq ya hadithi yakataza wewe wasikia hadithi wasema, lakini kwa mafhum ya hadithi ni kuwa asikia michakato ya viatu, bi maana watu wavaa viatu, unafahamu ninachozungumza. Kwa hivyo hapa kumegongana hadithi mbili, moja ni mantuq na moja ni mafhum. Ipi itakuwa na nguvu zaidi? Almantuku muqaddamun ala almafhum, ile ambayo imetamkwa mantuq yatangulizwa juu ya kile ulichofahamu katika ile hadithi nyingine, kumaanisha kuwa usawa sunna katika kuingia makaburini ufanya nini, ni kuvua viatu. Maanake nishaona wengi washikilia hii hadithi, na hata sidhani wale ambao waliosema kuwa yafaa kuvaa viatu watumia hadithi hiyo, yani wale ambao wazungumza kauli hiyo kama kina Ibn Hazm na wengineo. Ibn Hazm taalili yake nyingine ya ajabu sana, asema vile ni viatu aina fulani tu vya kifahari. Sasa hivi viatu vya kifahari vitapimwa na mizani gani? Kwa tujue hiki ni cha kifahari. Mwingine akivaa yebo yebo kwake ni kwa kifahari. Amvaa yebo yebo zile. Kwake yeye waona ni kiatu cha kifahari. Amenunua shilingi 200 na iwaona kwake ni cha fahari. Na kuna mwingine akiona hicho si cha kifahari, akanunua viatu vingine, pengine vya ngozi. Sasa tumhukumu nani ambaye amevaa kifahari jamani? Tubakie tu katika sunna ya kuwa ni sunna tunapoingia makaburini kufanya nini? Kuvua viatu. Na huu ni mfano mzuri sana katika swala hili. Hii kaida ileweke. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بمعنى حديث علي رضي الله عنه متقدم. هنا إلى لبيت ما ناكني موجة يتسمى كوالفا وقاند وقليا. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حديث جابر رضي الله عنه أيضا هو بمعنى ما سبق. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن السلط بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال يعني ولا أظنه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو أيضا بمعنى الحديث السابق. قال حدثنا محمد بن أبي عمر تبيت توب منك يوت مناك نموجة كم توب سنة من كوكي بابيت وبندوا كليا. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. نيجي نتوليزا متوم سلام التنجز يا فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. طيب إيه حديث إن شاء الله تجليزا. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة إيتو لتنقلية كويليزا. قوله وجعل فصه مما يلي كفه بمعنى أن فص الخاتم لا يكون ظاهرا كيلكيتو شابيتي يمتوم سلم ألكوا كيكيوكا كوانداني سيكوانج ألكوا كيكيوكا كوانداني وإنما يكون من جهة باطن الكف alikuwa kiweka kwa ndani na wala hii haimaanishi kuwa sasa ugeuze pete zako uweke kwa ndani. Ah, hii aeleza kumtume salam alikuwa akifanyia hivyo kwa nini. Wa huwa yadullu ala annahu sallam lam yattakhidh alkhatam lizina, mtume salam hakuchukulia ile pete kwa ajili ya mapambo, ndio maana akao iweka hivyo. Wa inma takhadhu lilhaja, alikuwa kiivaa kwa ajili ya haja ya kupiga muhuri. So pete yake mtume sana ndio alikuwa muhuri wake, kwa hivyo akiweka kwa ndani ule muhuri wake alayhi salatu wasalam. Sasa mtu akivaa kwa ajili ya zina weka kwa nje, mtume sana makuvaa kwa ajili ya zina na ni mubah mtu akivaa kwa ajili ya mapambo, la basi haina matatizo yote, yajuzu mtu kuvaa na kito chake kikawa kiko juu kwa sababu avae kwa ajili ya pambo, na sheria haikumkataza mwanamume kuvaa pete ya fedha ikiwa aivaa kwa ajili ya pambo. يجوز. قوله ونقش فيه محمد رسول الله تلتنقل يكتاجا كتك درس يبيت ونهى أن ينقش أحد عليه أككتازا متويوت أتنجز انفان وبيته يعني بمعنى هكونا متمنجين نروس يكوان لكبيته محمد رسول الله أكوكتازا مصحابك فنيه وهذا فيه أن نقش الإنسان الذي يميز خاتمه يكون خاصا به نهين دليل يكوى مهوري ومتو أمباي وبنبنوا يعني أولى مهوري واكي أولى إلى عفوا نقش نقش يمتو أمباي وبنبنوا أولى مهوري واكي ni hasa kwa yeye peke yake ni wake yeye peke yake hana ruhusa mtu mwingine kuiga falaisa li ahadin an yuhakiyahu fihi siju ya yeyote kumuiga katika ule muhuri wake liannahu yuhdithu labsan kwa sababu kwa kufanya hivyo waweza kuchanganya watu ukaleta talbis kwa watu wakafikiria huu muhuri ni huu wala sio na ni hatia kama sikukosea ni hatia kufanya kitendo kama una muhuri wa mwenzako ameanza hiyo kwa hivi na wewe watengeza wako hivyo hivyo kisha ukiandika barua pia vile vile ili watu wafikirie kuwa huu muhuri ni ule wa fulani na hila tokea watu wafanya wa hadha aidan yubayinu khutura at-tazwir fi al-khutum na hii yatuonyesha hatari ya watu kufanya tazwir kutengenezesha mihuri ambayo si ya kweli na hili jambo la kushangaza sana ni haram kufanya kitendo kama hiki lakini leo watu watengeza certificate ya uongo kisha mtu pengine aende katafute kazi mahali apate kazi yule wa ukweli yule anyimwe ile kazi achukue yeye ambaye muhuri wake ni wa uongo haramun alaik ni haramu mnyima mtu ambaye ana haki ya kuwa pale mahali ukaingia wewe kwa uongo wa huwa nau'un min alghish يترتب عليه جرائم في النواحي العلمية نني أين يغش أمبو يلتا ووف مامبو جناي كتك وباندي وعلم بيا كنا واتو هابا واندوكا كينيا كو مفانو أو واندوكا تنزانيا كو شهادة زوونغو عند كسوما جامع إسلامية يعني وترجيه بركة إتاكوا فيبي كو طالب العلم أمبو أميتوكا كوليكوا لكوتوكا بالتزوير موونغو mwanzo pengine labda ashapitisha umri waambiwa hapa umri ni miaka 25 mwisho aenda kufanya mikeke kule na nini aregeshe umri wake miaka 20 walionye jibuda hili jizere lakini ana miaka 22 muongo kulikweli hapo ashashukisha miaka pili mihuri ya uongo kuna watu wako jamii ya Islamia na kumbuka kuna wakati shekhe alikuja kuelezwa hapa alikuja kuelezo sheikh hapa wana shahada za markazi tauhid tawajui kwa api markazi tauhid kwa kuku maganya kulo jamaa wako jamii sasa hawajui hawajawahi kuiona hata Mombasa hawajui lakini mtu yuko huko asoma bwana wewe unasoma markazi tauhid jamaa unasoma markazi tauhid wewe tuje kuona si mambo tu Nairobi kuna kichochoro kimoja kupiga hivi markaz tauhid yauzo shahada kama uko markaz kumbe uko river road humumu tu yatengezwa na watu wakaenda haramun alaikum na ndio ona hakuna baraka katika baadhi ya tulab alilm utaona hakuna baraka hata afanye nini kwa sababu tangu asasa talabahu lilm ala alkadhib waltazwir amejengea kuanzia mwanzo uongo kuna watu wana haki waenda wakirudi waenda hawapati ukamwona mtu amepata kumbe ana vieti vya uongo sasa hili liangalie likiwa katika jambo la kutafuta elimu ya kisheria ni uovu zaidi so wewe talib ilmu utakana tumie njia kama hizo man ghashana falaysa minna mwenye kutufanyia ghishi si katika sisi na hiyo inaonyesha katika kabairu dhunub lakini wako watu wanaofanya vituko kama hivi wengi tu wafanya tazwir katika mihuri na nini sasa baya zaidi tena lengine ni katika anawahi tijaria akaingia mtu katika upande wa biashara sasa au upande wa kutafuta kazi kuna watu wana certificate wewe ukiona ile inaitwa nini ile CV ile sio mwaka huu akaenda huko sio akafanya nini alikuwa wildlife alikuwa sio nini alikuwa sports sio yeye ndio captain wa mpira basi nyote makapteni jamaa ha wallahi alazim ya akhi ukiangalia hizi CV za watu yani vitu vya vituko vya uongo alafu huko alikuwa chairman wa Islamic Society, yeye mzuri tu kote. Ama hamjaona vitu kama hivi? Jamaa wakatengeza tazwir kabisa, ikichukuliwa hivi imejawa na mashahada, tena si ati wasema tu pale na shahada original na photocopy, akuwekea pale mrumbi mzima pale, aenda tafuta kazi. Mwenzake mwingine maskini anakuja na kikweli yake kimoja kishahada chake mwenyewe akaja nacho, mimi bana na degree. Anisho degree wapi? Mwana degree tatu, ansoma India, ansoma Nairobi, na huu pia ansoma university fulani, ambayo tena hapa elimu hii tofauti na hii, na fani tofauti na hii. Wewe na yeye mwafikia na wapi? Si ulimwengu wa shahada huu? Ulimwengu wa shahada ni ulimwengu wa uongo. Jamaa hudanganya kwa namna hiyo, na ndio ukaona katika nchi nyingine na tena zikiwa za kimaskini, na mfano huko hapa kwetu, jamaa daktari miaka kumbe hataki kusoma. Simlisikia karibuni jamaa daktari adunga watu masindano, afanya watu maoperation, kisha mwisho sema lakini si za faulu, hata kama sina certificate, sio za faulu, watu wapona. Subhanallah, watu wacheza na miili ya watu kwa shahada za uongo. Na mengi na mengi yafanyika katika mujtama. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akakataza watu kutengeza mfano wa khatm kama hiyo, yaweza kusababisha vita katika nchi. Wacha hivi, mtu akaandika barua ya kipumbavu hivi akaituma nchi nyingine, kwa mfano ina miuri ya ile nchi, wewe waonaje ile fitna ambayo itakayotokea? Kwa hiyo si jambo dogo mtu kutengeza tengeneza miuri sijui wapi. Maana kesi hizi yatengenezwa barabarani, wewe chukua shahada tu umwambie yule mtu, unaona huu na utaka mimi, atakufanyia vile vile ulivyo kwa size na kila kitu. Tayib, alafu ndio uanze kuingia kwenye biashara ya uongo, shahada yaanza kutengenezwa. Yatengenezwa vile vile, kisha pigwa na muhuri, kama ni ya university, kama ni ya kutafuta kazi, sio kama ni ya upande wa madrasa watengenezewe. Wallahi kuna watu nakwambia wana shahada mpaka za form 4 sijui za standard 8 nani za uongo. Mtu yua wakadhi kwa mfano hapa Kenya, mimi nitawaeleza wazi wazi, kwa shahada za uongo, kwa sababu imewekwa kwa asili mwa sheria peke yake, na huku pia umesoma, lakini wengi walishikwa na vyeti vya uongo. Na kuna nchi nyingine za jirani huko, watu wa vyeti vya uongo wengi walikamatwa. Sasa utamlaumu vipi mtu? Utafanya wewe uongo sawa, utasema lakini nini? Kwa nini tangu mwanzo sema uongo? Mtu akatengeza vyeti juzi juzi tu, ile makadhi hapo alipokuwa chaguliwa, jamaa ametengeza vyeti, mtu atengeza anaambiwa paka form 4, mtu atengeza cheti cha form 4 yaje nacho pale. Mimi na cheti cha form 4, mimi najua visa vilivyotokea hapa Kenya, akuja na cheti chake cha form 4 ambao acha 8 kiko wapi? Cha 8 alikuwa utengeza na cha 8. Sasa ulifika vipi form 4 na kupitia 8? Muona mrongo vinavyokuwa. Sasa ndo pale jamaa wakatoka kwenye vyombo vya habari, sasa hii nne hii ya usunini ya 8 na ya form 4, ulifikaje? Ulipanda ngazi tukaanza juu. Sasa namna hii jamaa wakakamatwa. Yalitokea haya hapa jamani, kutengeza mihuri ya uongo ni haramu jamani, wallahi wapata dhambi. Uweza kufanya kazi kama mshahara wako ni haramu, wewe wachukua mshahara wao unafanya kazi ya halali, kumbe wapata haramu, kilo unachokula haramu. Kwa nini? Kuna mtu maskini alikwenda akasoma kikweli, akafanya bidii, akatafuta, akakosa, kwa sababu yako wewe uongo wako, ukamtangulia yule mtu kwa uongo. Niwafikiria Allah subhanahu wa ta'ala hajui mambo yote, ajua kila kitu. Na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akahukumia mshahara mtu kama huyo kuwa ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu ameingia kwa ghishi. Bali wacha huyu, mpaka wale wanaoingia kwa mitihani ya ghishi, kule kwenye mitihani kule yuwakopi, kisha apata mumtazi, kisha yuaje yuingia kwenye kazi, yupewa yeye kazi. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi akiwa sikukosea, akahukumu kuwa huyu pia mshahara wake haramu. Kwa nini? Kwa sababu asili yake ameingia kwa nini? Kwa ghishi. Kwa jambo la hatari watu kughushi vitu kama hivi, sema au nawahi tijaria au ghairima min almajalat. Mtu achunge jambo kama hili, hasa tulabu alilm, ikiwa hujaaliwa bwana kwenda kusoma dini si lazima. usilazimishe kwa uongo. Ama nenda kule ukawaambia sasa mimi bwana nishakuwa na miaka 30 nataka nafasi, wakikupa atakupa sawa, ikiwa hakukupa khalas. Lakini usiwadanganye ukaje wewe uangalie ah jamaa. Na hii iko kila mahali, hata katika michezo pia, hasa nchi zetu za Afrika hizi, vituko kweli kweli. Wangu hii ni under 20 wanajibaba kubwa hivi, utavunda miguu watoto wa watu wewe. Hii bala gani? Shambiwa ni under 20 wenda kufanya tazwiri jitu na miaka karibu 40 atie pia under 20 dinketi. Ya sura zako wenye za kufanya onekane muongo. Na haya yako sana, yako sana katika kila nyanja, watu wafanya tazwiri. Na hii ni jambo ovu sana, haswa ikiwa lagusa jambo la nini, la sheria. Allahu musta'an. Qauluhu, na hivi ndivyo ilivyotokea wakati wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda, katika ile fitna iliyotokea mpaka kuuawa kwa Uthman. Walikuwa wakifanya tazwiri katika nini, katika mihuri. Walifanya tazwiri katika mihuri barua kama yatoka kwa nani, kwa Uthman radhiyallahu anhu. Yeye mwenyewe hata haijui barua. Wale watu walivyoambia warudi, kisha ikaandikwa barua kama walitaka kutia fitna, ameamrisha yule wali awafanyi kadha wakadha wakadha wale watu, ikapigwa muhuri wa Uthman. Na si kweli, si muhuri wa Uthman radhiallahu anhu. Akileta sema si yangu hii barua, tasijui mimi sijaiandika hii barua. Ikaleta fitna mpaka kuuawa kwa Uthman bin Affan radhiallahu anhu warda. Katika zile fitna cheche za fitna tokea mmoja wapo ni tazwir ya muhuri. Ni jambo ovu sana, jambo ovu sana. Wahadha aidan أو قال وقوله وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. تقدم أنه سقط من يد عثمان رضي الله عنه. تتنقل يقول تاجك وهي بيت لينقوك كتك مكون عثمان رضي الله عنه. هذا اسم معيقيب. وقيل في الجمع بين الحديثين لعل عثمان رضي الله عنه مد الخاتم لمعيقيب رضي الله عنه ليختم بها أو لحاجة. هو عندك جمع بين حديثين ni kwa Uthman alimpa Muayqib ile pete ili apige muhuri hivi, na walikuwa karibu na kisima. Thumma lamma aada liunawilahu iya saqata fil bi'ri, alipokuwa amrejeshia Uthman radhiyallahu anhu ikaanguka ndani ya nini, ya kisima. Wa Muayqib huwa ibn Abi Fatima ad-Dawsi min as-sabiqin al-awwalin, katika watu wa mwanzo waliosilimu. Qad shahida al-mashahid kullaha, huyu alishuhudia vita vyote. Ukisikia mtu shahida al-mashahida kullaha, huyu vita vyote alivishuhudia pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na bila shaka mtu kama huyu ana fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min sahaba wa kana radiyallahu anhu waliya bayt al-mal li Umar radiyallahu anhu ardhah, na yeye ndiye alikuwa amewekwa katika kusimamia bayt al-mal na Umar رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وهذا يفيد أن الأمر في ذلك واسع. أي تفائدة كوجامبو قد كفافيتن كنجوفو. إن شاء تختم في يمينه وإن شاء تختم في يساره, أكتاك تفهم كنو كلية أكتاك تفهم كنو كشوت. فبكل ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوت بيدي مثبوت السنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وقال أبو عيسى يعني الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره, وهو حديث لا يصح أيضا. لكن تقدم أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ثابت. متنقولي كتاجي وكنيما كوا إمثبوت وكتك صحيح مسلم حديث ثابت رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار في الخنصر من يده اليسرى أي حديث كوازي قمت صلى الله عليه وسلم وقال كفا بها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يوينك وقول يكوى هيكو ثبوت قمت صلى الله عليه وسلم كشوت لكن وكويلي نكوي مثبوت قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أمي مريزية المصنف رحمه الله ملقه كحديثه إن ويليزك ومتوم صلى الله عليه وسلم موانزو بيتي ذهب أكوى أفا بيتي ذهب والحديث صحيح في صحيح المسلم الحديث البخاري ومسلم akatengenezesha pete ya dhahabu mtume sallam akawa aiva wadhālika fi awwal al-amr na hii ilikuwa ni mwanzo thumma nusikha kisha ikafutwa hukumu ya jawaz lubs al-dhahab lirijal ikafutwa hukumu ya kujuzu kuvaa dhahabu kwa wanaume walihadha tarahahu sallallahu alayhi wasallam mtume sallam akaitupa ile pete akaitoa akawa haivai wa tarahahu an-nas na watu wote walipomwona mtume sallam afanye hivyo na wao wakatoa وقال صلى الله عليه وسلم لا ألبسه أبدا ثم سلم كسم سيفاي أبدا سذهب لحرام فخاتم الذهب لا يحل للرجال كفابت يذهب سي حلال كونهم نلي ونوم وكسلام ومكوها وجالي وشابت وطوفا مكوف أما كتك مكونو يوفا إلى مكوف ومكونو بانجيلي سي بانجيلي ويتا بريسلت كسويلي kimia basi ile ambayo avaliwa mkononi tunata moja hiyo Kiswahili nini almuhimu ile avaliwa mkononi jamaa huivaa cheni ile huivaa mkononi ya dhahabu na wengine huona ndio fakhri yani ni fakhri yeye kuvaa dhahabu katika shingo yake avaa dhahabu katika mkono wake lakini ni haramu kwa wanaume kufanya kitendo kama hiki wa inma rukhisa lahum fi khatamil fidda kilichoruhusiwa ni pete tu ya fedha katika pambo na ikiwa mtu atavaa saa basi ni saa lakini kuvaavaa hivi vituko na wengine uvaa shanga kwenye mkono hii haram haijuzu na wengi siku hizo ni kwa ndo mtindo kuvaa shanga katika mkono mwanamume mzima avaa shanga mkononi basi naye jiona muuni si uhuni baba ndio uke huo kujifananisha na wanawake haram ni laana kujifananisha na wanawake hivi siku hizi imekuwa ni uhuni mtu akijifanya kama mwanamke si mambo ya ajabu na ni uhuni kwa wanawake wajifananisha kama wanaume ukaona wanawake wakitembea mtu yua dunda na nini mama mambo ya kijaa hapa utakimbia wewe ujikojolee haswa huwezi mambo ya wanaume wachie wanaume na wewe mwanamume mzima mambo ya wanawake wachie wanawake لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال sasa wewe endelea tushauri yako tena kwenye swala uona wangapi mara ngapi kwenye swala mtu ingie kwenye swala Allahu akbar na amevaa mkononi mashanga wale wengine uvaa dhahabu hasa wengine uvaa fedha katika nini mkono ile silisili ile na wengine huvaa mpaka shingoni na wengine huvaa hata zile za kuuzwa barabarani zile. Nishaona baadhi yao tena sio Jumamosi tenda klabu. Alafu inajiringi kubwa la star hivi. Basi avaa mablingi blingi yani, aita hivyo. Amevaa macheni kama kadhaa hivi kisha naye yadunda. Au ungelikuwa jiona vile mshamba usingefanya hivyo. Wallahi. Yani unakaa mtu yuko nyuma sana. Vile wanavovaa vijana vitu vya ajabu sana. Alafu ashapiga chepeo juu ya kichwa nkigeuza nyuma, ajiona muuni. Muuni uvaa dhahabu jamaa. Wajua hii dhahabu kwa tajruba wasema kuwa yalegeza viungo kweli. Wataalam wasemaje ba? Yalegeza viungo haendelea. Wewe jiona wa muhuni kumbe wangu kiona friji pole pole. Kama taqaddamat bidhalika la hadithu an nabiy sallam. Endelea tu pole pole. Mwisho utaanza kutupa mawe kuwatembea wala kubeba mawe. Mshona watu watupa mawe huko watembea. Amwelewe acha tuendelee. طيب فائدة. قال النووي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر وإجماع وإسلامك وسنة نكويويكا بيتي كتكا كيدولي تشاندي الحمد لله توصيني في اسمه تشاندنا بيتي سابون ديو كيدولي كنا جفالي ونين بيتي هيني كوانا أمي kwa ijma'i Uislamu, kwa sunna ni kuvaa katika hiki kidole cha chanda kabla kidole kidogo. Wa amma almar'a fa innaha tattakhidhu khawatima fi asabi' ay fi ayi usbu'in sha'at min yadiha. Ama mwanamke avaa katika vidole chochote katika vidole vyake anavyotaka. Li annaha tattakhidhu lizinati wattajammul, kwa sababu mwanamke yuvaa ni pambo na kujipamba na nini na zile pete. Kwa mwanamume avaa pete moja katika kidole chake cha nini cha chanda hiki, na wala usio kuna watu wavaa mapete ni vidole vote hivi, kisha ukimwona kitembea ana kidole cha katikati, ana kidole cha hivi, ana kidole cha hivi, alafu sasa kitembea sasa ikiwa haonekani pia yotembea ile yoyo ile ndio uone kwa hapa na nini na mapete na makosa. Sawa, pavaa pete moja katika kidole cha chanda, si pete nyingi, sio pete nyingi. Kuna vitu ambavyo watu wavaa lakini mwanamume hafai kuvaa, kama ile nyingine wengine uvaa bangili, ukimwambia akwambia na sio rheumatism nini hapa kwenye kidole ya shaba ile. Uongo pia mtupu, uongo mtupu, atisii yafanye mishipa ina nguvu na nini. Enziaha fa innaha la taziduka illa wahnan, haikuzidishi isipokuwa udhaifu juu ya udhaifu uliokuwa nao. Madaktari hao watuambia nini kuhusu hilo jambo? Kwa madaktari wa cheki sasa, hata sijui kuna uhusiano gani baina ya kuvaa ile jidude bangili alafu na wewe ya kuathiri, hakuna chochote. Ile ni makosa kuivaa, ile ni makosa kuivaa. Wallahu ta'ala alim. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.